أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتهم ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا شلم آيات سخشرو برپنزي وشتم آيات باني ختم سوى د پرون په درس کې خو موږ ویلي و چې د پرون درس هم او د دغو آیاتو په شمول په دې ټولو کې چې دی یو د الله تعالی هغه وحدانیت چې د نبی علیه السلام د رسالت عمده هدف هم دغه و چې خلکو ته د الله وحدانیت ور وښي، اگر چې حلال و حرام خو هم و، خو ابتدای د چا څه کېږي؟ د الله پاک د وحدانیت څخه، ځکه که څوک خدای الله تعالی پر وحدانیت ایمان نه لري، دا ګرد احکام دي عملي کوي، اوامر دي پر ځای کوي، مناهي دي پرېږدي، کله یې اعتبار درلود؟ نو عمده هدف خو دغه، نو دغه مخکې رسالت بس سوی و. د پرون درس چې موږ را شروع کوه چې په دې کې نو اوس هغه عمده هدف چې د رسالت دی، هغه د الله وحدانیت بیانوي او ابطال د شرک کوي. نو بره چې هغه وحدانیت بیان سو د پنځلسم آیاته څخه چې باره بیا راونسي تر دا نولسمه آیاته چې موږ ولي دلته مو ابطال د شرک کړی و، هغه څنګه سوی و؟ چې دوی اعتقاد درلودی چې ملایکې د الله تعالی لوڼې دي، نو خو د الله اجزا کړی، چې اجزا کړي نو زوی خو د پلار سره برابر نو برای چې په پلار کې کوم صفات وي نو خو زوی کیم، هغه د انسانیت صفتونه چې په پلار کې شته خو به یم انسان دی، که دی نو برای بیا پسه یا بل شی نو. نو خو دا چې د الله تعالی سره چې ولد دي ورته ثابت کړي، ګواکې شریک یې ورته ثابت کړي، دا یو بلې اونوسط ورته ثابت کړي، دا دواړه چې و بد کارونه وو چې پلا ملایک ښځې بولي، الله ولته کله خلق ته حاضر وي چې ما دې پیدا کولې تا ولیده چې ما ښځې ځینې جوړې کړې، او بیا یې ماته ثابته خپل ځان ته چې زامن خوښتي ما ته لوڼې ثابته. نو دغه شرک په دې دوه خوا کې چې د ملایکو اونوسط او بیا د الله تعالی د پاره زویوالي دغه باطل سوی و، اوس دا د نن په درس کې چې دی هغه شرک د ملایکه و په معبود والی کې هغه ور باطلی چې دی، خو ملایک معبود ام بللې کدایس په خبره په اساس پرون یې هغه جزئیات او نو ستر باطل کې، اوس چې بعدی د ملایک عبادت کې چې دا د الله تعالی لونی دي چې دی ته عبادت او کې خدای ته رسیږي، دغه خبره الله تعالی ور باطلی، نو خبره کدایس په پویژ ملاقاری چې هغه ابطال د شرک دی. مجد و شاخه بیان سی او په دریم شاخه اوس شروع کوو د سوای وقالو الا فاقیدی وای دغه مشرکان په دلیل کې د خپل د عبادت ته توجیه ده پاره چې چې د ملایکو عبادت کوم نه کې خنو نه کوم، نبی علی السلام چې بولته نه کې را باچلې، ولی دې څه دلیل وای؟ وای لو شاء کچری اراده کړی وای الرحمن و رحمان ذات گور الله پاک دیم رحمان بلی چې رحمان ذات کی اراده کړی وای د دې چې موږ د ملایکو عبادت باید ونکو ما عبدنا موږ به عبادت نه وای کړی هم دغه ملایکو کدای اس په خبر وستی سپیر یزدی وای کدا الله پاک نه وای خوشه چې موږ د ملایکو عبادت وکړو نو خو الله پاک قادر مطلق دی موږ ملایکو عبادت کړو چې ما عبادت کوله الله تعالی به زګر سره وجلی سما بسا پر هغه ځای ختلې وای الله پاک ما ویني چې زه ملایکو ته سجدې کوم یعنی د دې پر نامه عبادت کوم د جبرئیل او د میکایل او اسرافیل علیهم السلام پر نامه عبادت کوم او الله پاک ما نه مړ کی لاس مې نه راوچی مغزه مې نه راکړي نو خمارم دره پر راضی دي کدای سي د دې په دلیل پوهېږي چې الله چې ما ویني ځین منع کوي مې نه نو خو راضی دي چې راضی دي د څو کې چې ما ته وایي چې باره واده ګناه لري په جسړی مشرکی کېږي بیا د عبدالعباده پاره په دوزخ کې لویږي دغه دلیل د دې د درجه ځای پورې وړاندې کوي وقالو چا ویل دغه مشرکان ولو شاک چیر اراده کړې وای الرحمن الرحمن ذات د چا یاده اراده کړی د نه عبادت چې موږ د ملایکو عبادت ونکو که دغه اراده کړې وای ما عبدنا موږ به عبادت نه وای کړی هم د دوی ولې خدای الله تعالی په ولکه کې والله تعالی به د قوت راڅ اخیستی وای الله د دوی د خبرې رد کړي وای ما لهم بذلک من علم ما نسته لهم دوی لرې بذلک په دغه خبر چې دا دوی یې کوي من علم هېڅ علم نسته تحقیق په دې کې نه دی دلیل خو عقلی دی وای کدای سپ دا خبره پوهېږي دغه مشرکانو د ملایکو د عبادت لپاره چې دوی عبادت وکړي هغه معبود شي عقلی دلیل یې پیش کړي دا نقلی نه دی عقلی دی برای که خدای نه وای خوښه نو خو زه به ځینې راګرځولې وای زه به مړ کړی وای مځکې به چخلی وای معلومدار یې خوښه ده دا چې ماتې قدرت پر راکړي د دغه خبره دا الله پاک وایي دا تحقیقي خبره نه ده پر یو شی باندې و یو چاته قدرت ورکول دا مستلزم رضا لره نه دی مستلزم رضا لره نه دی لکه زه خپل په انسانانو کې مثال درته وایم په هغه خبره باره پوهېږي دا یو چا د مثال په تور یو زوی دی نازولې به اکر پلار ته جوړېدل دي چې ماته مرسیکل را نیسه بلار و شک شک ورته کېږي پلار یې په دې پوهېږي چې دا مرسیکل د ده مرګ دی یا بیا مغزی ماتې یا بیا لاسونه ماتې یا بیا پښې ماتې خو انسانیت نسته په کښې کې نو خو نیو رانیسي مګر برای مجبوره کې مورې ملګری سا بلم بره پیسې ورلره ورکړي چې رانیسه ګوره قدرت پر وکوي په زړه کې په ناراضه دی په زړه کې په ناراضه دی یا ورور دې دی یو غلطي ته پام دی چې یا ته نو زما سره څه وروري کوې لاکې دلایل درسره وایي بره دي اخر مجبوره کې ته پر هغه کار قدرت ورلره ورکې په زړه کې نه یې په خوشحاله ورته سرای دی د مثال په تور په دیوال وهلو باندې خرابېږي د یا پلا دغه ته وجغبي دلته دیوال په کښې کوم زه خپله خونه جلا کوم نو تور دا چې بره دې د دې څه څه شي جوړ کړي خو یې کونه سترګې تا ته پاتې شي او ما ته نو اوس لا یونوکوی غولی لري نو قدرت پر لره ورکړې بره ورته دغه پیسې دي ورڅه خښتې را په زړه کې دې نه یې خوښه نو چې په انسان کې په دې خبره پوه سواست یو چا ته پر یو شي قدرت ورکوي مګر ناراضه یې نو الله عز وجل خو هم خلکو ته بده لاره هم هغه ده ښوول شوې ده چې دغه حرامه لار ده ښه لار هم ښوول شوې ده چې دا روا لار ده الله ورته وایي که پر هغه لار ځي هم زه قدرت درکوم که پر دغه لار ځي هم زه قدرت درکوم مګر رضا مې په دا یوه لار کې شته په دا بله کې نه شته کېدای سي زنا حرامه ده غلا حرامه ده شراب حرام دي دا غیر د شیان محرمات دي لمونځ واجب دي هغه نو الله پاک که دغه د طاعاتو پر لار ځي خو هم قدرت درکوم لاسونه به دې جوړې او داس په تازه کې که د زنا او د غلا پر لار ځي هم به دې پښې جوړې سترګې به دې جوړې ولاړ شي کار به وکړي هغه قدرت هم الله درکړي دا قدرت هم الله درکړي مګر په هغه یوه کې رضا شته چې هغه عبادت کې په دا بل کې رضا نشته که تا ونه ولې نو چې رضا یې نشته قدرت به نه ورکولې نو خو بیا دنیا دار دی امتحان نسوله خو امتحان په هغه کې دی چې الله وایي زه قدرت پر دواړه درکوم ته خپل استرین کوې مې خواته کاټه یې چې موږ د بنده کسب بولو خو په دا کسب کې بنده چې دی بره در امتحان لاندې دی کسب چې دا خپل اراده دی وایي خواته شنجي کېدای سي په مضمون پوهېږي نو مشرکانو غلط دلیل پیش کړي چې هره وایي دوی په دې دلیل نه پوهېږي غلط یې څنګه پیش کړي دا د الله قدرت کول دا د دلیل د رضا کوي او دا مال په د انسانانو کې ډېر ځله څوک چاته قدرت ورکوي په راضي نه وي نو دا دلیل ګوره دغسې خراب دی الله دستي ورد کې وایي ما نسته لهم دوی لره بېذلکه پر دغه دلیل چې دی وایي چې که د الله نه وي خوښه ما ته بې قدرت نه وای راکړي ما به عبادت نه وای کړي الله پاک به زه مړ کړی وای نسته دوی لرې بېذلکه پر دغه خبرې من علم هېڅ علم نسته تحقیق یې نه دی کړی بله د خولې خبرې دي راباسي فسیر بالعالمین ان هم الا یخرصون ان نجی هم دی الا مگر داس کی خرسون اٹکل کی خبر اگر د اٹکلی جی ددی دغه اٹکلی خبر چې تو قدرت پر راکی نو راضی دی نو الله تعالی قدرت پر زنا هم خلق در کینو په زنا الله راضی دی قدرت خبر شراب هم ور کینو نو په جبه نه الله راضی دی قدرت خبر قتل امر کینو په جا الله راضی دی ک پر راضی نو به قصاص ولي ورته جن نو قدرت ور کول جلا مساله ده رضا جلا ده د ملائکو عبادت کی برای خدا را سر راضی دی کنی قدرت یو جرا کو الا قدرت کای دی نه د خوښه چې ملائکو ته عبادت وکي سزا در کید وجخت دی ور اچ عبد الله با ته پاره دی ور اچ نو ځکه ویل چې دی علم نه لري خبري اٹکی ان نجهم دی الا مگر داس دی یخرسون چې دی اٹکل کوون کی کدا اس پټ کړي خبرو پویږي چې پر تحقیق باندې بنانی لکه مثال پته یو کوټه د غنم پرته دی مول یو چاته وای چې څو یې بوله بار دی وای یار دا چې دی اچا منه بوله نو دا تحقیق خبره ده اٹکل دی کدا اس درا چا کم سی اب درا چا بالا سی کدا دې سیم چې برابر سی نو دا اٹکل خبر پر تحقیق نه بنا غلطی پک شي کراځي د مشرکانو دغه خبره هم دا دغه سی اٹکلی خبره پر تحقیق نه و بنا نو غلطه نو عقلی دلیل خو نه لري دا عقلی دلیل خو خراب کی شه د شرک جواز ثابتې پس ام اتیناهم کتابا من قبله ام ایا اتینا موږ ورکړی و هم ودیته کتابا یو کتاب من قبله د مخدر دی قران فهم نو چدی به په هغه کتاب سر مستمسکون دلیل نیون کی استمساک په یو شی په لاس کې کوه نو الله پاک آیت القران د مخه ما ودیته بل اسماني کتاب را جړلی و په هغه کې دغه لیکل سی و چې د ملایکو عبادت کوي نو خو هغه نه لري په قران کې خو نسته د ملایکو عبادت چې دا جائز دی نو ته چې کای ځان ته جائز بولی عقلی دلیل خو دا غری خراب شو نو خو نقل به باراوه چې باراوه یا په تورات کې راغلی دی یا په انجیل کې راغلی خو دا اگر د اسماني کتابونو چې نازل سی وي په یو کې دا خبر نسته چې د ملایکو عبادت کې نو دواړه د جلی ور خراب کړم نقلی ام عقلی نو خو بارا پات اټکل ته خبره پات اس نو پات کل کې کاپران دی هغه ته جنو ام اتینا او یا ام اتینا یا کمجور کړی دی هم ودی ته کتابا کتاب من قبله مخک درجه قران فهم نو دی به په هغه سره مستمسکون دلیل نیون کی دی پر دغه جواز عبادت یعنی دا رقم ده خو نه ده بل قالو نو چې هغه سی امن د عقل دلیل ام خراب دی نو دا نقلی دلیل ام خراب دی چې معنا درجه قران مخک بل کتاب نه دی راغلی چې په کې جواز چا لیکلی د ملایکو د عبادت ا کتابونه چې راغلی په وګو ګرځو کوم د شرک منحه و نو بل دسه ده علاوه قالو دی وای دا خبر چې ان به شک مر وجدنا مش پیدا کړی د ابا انا پلرو نخبل علا امتین پر یو جن پر یو طریقه امت په معنا سره د جنو د طریقه په دغه ځای کې استعمال سوی دی اگر چې امت خو ډلې ته ویل کیږي په دغه ځای کې هغه دین یا هغه طریقه دغه ځنې مراد چې موږ پیدا کړي دي پلرونه خپل علا امت پر یو دینو طریقه دا هغه طریقه دغه چې د ملایکو پر نامه به عبادتونه کول نو و انا به شک موږ هم علا آثارهم پر قدمو د دوی مهتدون لار پیدا کوو چې موږ بس هغه خپل د پلار دنیا کې د لارې مولا کوار نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله نو خپل دلیل نه لري هغه د عقلي دی غلطتي دا بل د نقلي دلیل چې ته پیښې نه لري اگر سره د آسماني کتاب نسته چې په هغه کې د ملایکو د عبادت جواز ثابت کړي نو یو د غلاره پاته ده چې برابر ته وایي چې څه دي کول چې پلارونه کې دي کول پلارونه کې مې د اسرافیل پر نامه عبادت کوه د میکایل پر نامه عبادت کوه زما هغه کوم دا خبره ستا ګوره دا بل د چې بل نو د څه د چې هغه د دلیل ختم کړي قالو دی به ویل چې ان به شک مر وجدنا مش پیدا کړی د ابا انا پلارونه خپل علا امه پر یو طریقه او پر یو جن باندې نو چې پر هغه مش پیدا کړو و ان به شک مر هم علا آثارهم اثر د شی هغه دغه ته ویل کیږي هغه پاتشونی ته ویل کیږي هغه علامه ته ویل کیږي نو هغه د دې آثار او قدمونه چې وصفات موږ پر هغه باندې مهتدون لار پیدا کوونکی پر هغه لار پسیزو الله عز وجل وای وای دلیل چې دی وای دا جاهلانه چې بابا کا شرک ول کې بد کول برته دغه دلیل وای چې سجی کول فلارونه کې دي کول کې په حق کې پیش کې خلا ځای نیسی نو په باکل کې هم ته دا دلیل پیش الله وای دا نو وای د دې خاصیت نه دی دا چیر مشرکان چې چیر سوي د نور نه بیان په امت کې هغه معنی دغه دلیل وای الله راس وای وکذالک پر دغه رقم ما ارسلنا موج ندی لیجلی من قبل که مخ که درستا یا محمد علیه السلام فی قریه کن پا هیچ یو کلی که من نذیرین هیچ یو بیرون که الا خبیا مداس لیجلی دی قاله چه ویل بید مطرفوها مترفو متنعمنو ها دغ قریه اغو بسول انا وجدنا آباءنا على امتین دغ دلیل اغو هم پیشاو مترف چې دی ملاقاری مرشتیس یو چوک بولو وی پلانی سنگو ای خوشحالو گورا خوش حال حالات برابر دی نو مطرب پا متنعیم مانا نعمتنا کسری چی ده خپل بستر و کالی و کور و خورک و جامعه تر نور و خلق و وری ده غط متنعیم وی گرد عمر چی ده جن مقابله که متنعیم اینه که چی ده ماری ده غی پا جی که به شعز و نادیر و سوک پیشیدی چی آقا با ده جن متابعات که اکثر وقت ده جن پا مقابله که دریج خود ده خانخانی خرابیر د د پتنوعم کې خدای عیاشی کې کرواج کنه رواج دنیا مخ نیسی نو دی باید اول د وارجن اله تخفک د کوم زاره او زاله ته خاموش کی چې بس دلته د غزای تی تی خپل کا په ما کار ملر دغه د متری په بیا ذکر کین په قران کریم کې بل ځای هم دغه سوای چی و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمر فدمرناها تدميرا قران کریم دغه سی چې مرش چې اراده د یو کلی د هلاکت علا وای وکړو نو د مترفینو په زړه کې هلته مو د مترف تورې راغلي د متنعمینو په زړه کې ور واچو د ګناه ففسقوا فيها بارد پس پکې شروع کې په هغه کلی او قریه کې علاوه بارونه دغه د عذاب نه ورته جوړې سي په دمرنه هه تدمیره باندې کاندو کفر کو سر نو دغه د کلی د خرابې بنیادګر د مرد خانه کاسه ور شروع کړل ته دغه مترف علا پاکیات کې د سوای چې الا پاکوای چی و کذالک پر دغه رقم لکه دوی چې کوم خبره کوي ما ارسلنا مرنه دی لجل من قبل کما خکستا فی قریه کن په هیڅ یو کلی کې من نذیر هیڅ یو بیرون کې د نذیر څخه مراد دغه انبیا علیهم الصلاه والسلام دی په بیرون کې بیا مترجمه کوي چې بیرون کې یا بیرون کې چې بل څوک بیرې من نذیر هیڅ یو بیرون کې الا مگر داس قال چې ویل به مترفو هغه متنعمن او خوشحالان او خانان خلق هدا د قریه وغو په دلیل کې صورته ول ان به شک مر وجدنا مش پیدا کړی د آبا انا پلرون زمر علی امتین پر یو جنو طریقه چې دا مو پر هغه پیدا کړ او ان نه به شک مش علی آثارهم پر قدمو د دغه خپل پلرو مقتدون اقتدا کوون کې دا د دلیل او دغه د مکه د مشرکانو د دلیل سفر خو غوم نبی علی صلوات و سلام ته دغه دلیل وایي چې بارز مش پلارون کې پر دغه لار باندې تللی و علاوه چې ار نه بیره غلی دی هغه مترپینو به دغه ورته چې مشتا په کاول نه کو چې پلارون کې مسوي مش هغه کو نو دا معنا په دنیا کې دستور دغه رقم راغلی دی چې کافر چې دی د عقلی دلیل ام سمسین لري چې څوري دی په قانیسی نقلی دلیل خو بخین نه لري پر خپل کفر باندې نو دغه شان سره پسې کوي چې معنا زر خبر پلار دی که پر لار وانه مغه چې کافر وز مغه کفر کوم د کفر څخه نه اوړم او د دې بیا منطقه دلایل خو سم ګرځي دنیا د دې مرشتي سی وینو خدای دې چې زوره ور دی وای د زوره ور او به پر لوړه خيږي دا د دې د خرګري خبر خاله ګور سر منی وای شوی وای شوی دا رقم ازادي دا قبول سره لس ګرځي ازادي خو به دغه وچه د یو چا د غلامی څخه آزاد د غلامی ازادی ازادی نه بولی ازادی دغه ولې سره لسګرځي یا چې ارڅه کو څوک به نور توي چې مکه د مکه حق څوک نه لري دغه بار دی انسان آزاد پیدا سوی دی خدا دې بیا کلی دلیل دی دغه هم دغه رقم دی بیا کلی دلیل وای قال نو دا نذیر به صورتو دا بیرون کې دا نبی چورته راغلی او خلکو خدا غد دلیل ورته وای قال دورته ویل ایا ولو جئتو کسم زرا تاګو کوم کومته شه بی اهدا په یو ډیر ښه هدایت کوونکی جن مې متر هغه وجدتم چې تاسو پیدا کړی دی علیه پر هغه آباءکم پلرون استیسی د دغه به احدا تر مخه چې دی هغه نو موصف غواړي یعنی به جنین احدا نو دا نذیر به برای دغه ورته د نبی و دا خلکو ته برای چې زه یو دیسه جن درته راوړم چې هغه دا ستا د پلار تر د پلارو د نیکه تر جن ډیر پر هدایت نو تا هغه د پلار پر پلار پسې ځي بابا ته خوازه د پلار د نیکه پر لار ځم پر دا نبی ورته چې د ازما دین چې ما راوړل دي که دغه درغه ښه پر هدایت حق ته تر رسولې منزل مقصود ته چې جنت کې رسولې نو ام ته غنه پسې لکه معنا خو نو بره خو به بيخي شپ کوره یعنی چې دا دین ښه پر هدایت صفه لار دغه غلطه لار ته بیا هم پر هغه سره بیره الته ځي ګوره د نبی خبر ته به مو پامې قال اغه نذیر و بیرون کې بورتول آیا ولو جئتو که څه هم زرا تا ګوکم کوم وتسی ته باهدا یعنی بدین اهدا په دس یو جن سر اهدا چاغه ډیر لارښوونکی او حق ده تر چا اهدای خود دیسم تفضیل سقاس با تر چا شل ارشون که می ما تر اغا جن و جا تم چتیس پیدا کرد که علیه پر اغا بانی ابا اکم کلارون استاسی یعنی باران رو هم ده دغا سرا سرا هم تر اغا کجالا را بانی زی قالو دی بورتویل اینا بی ما ارسلتم به کافرون برا دی پا جواب که دار فلچ اینا بی شک موج یعنی عناج دوغن کدارو چانه به ورتول چې ته د دوه جنه پر له پرتله که خو زه تا ته وخت درکوم چې دا زه بیانوم چې په دغه جن کې ډېرې شګونې دي که دا ستا د بابا جن چې در پاته دي دا شرکې که دغه کښې خبرې دي د باره د عناج دونه راپورته شو د موازنې وخت یې م نور کړه دستي ورته ویل چې ته څه وایه ګرته جنه منم باتیل چې زه غوږ نه ورته نیسم نو قالو دوی به ورته ویل چې اینا بې شکه موږ بې ما په هغه څه سره ورسلتم چې تاسو را لېږل شوي یاست د طرفه د خدای به یې په هغه سره کافرون موږ پر هغه باندې کافران یو منکرین یو ځینې نه منو که ته وانه خو هغه دې خپله اقرار وکړي چې بې ما په هغه جن سره ورسلتم چې تاسو را لېږل شوي یاست خو هغه دې رسالت یې مني نو او ته به دا د مکذبینو څخه دي دلته دا د بې ما ورسلتم سرونه تفسیر ورسره ږدي یعنې بې زعمکم ته چې په خپل ځان کې ځان د الله تعالی رسول بولې چې زه یې رالېږلی یم دغه دین چې دا ستا په دماغ کې ته ولا د خدای دین په دغه باندې کافر یم دا نه معنا چې زما عقیده دا ده چې ته رسول یې یا دا ستا په عقیده کې خو نو ته ځان رسول بولې ځان غټ درته معلومېږي چې ته ځان رسول بولې دغه ته چې په رالېږل شوی دغه نه منم داسې نه وو چې د دې عقیده دا وه چې دی په رسالت باندې منی چې ته به خو هغه دې خپله اقرار ثابت شي ان بې شکه موږ بې ما په هغه دین ورسلتم چې تاسې رالېږل شوي یاست طرفه د الله بهې په هغه دین سره کافرون موږ کفر کوونکي نه یو منونکي د هغه هغه نه درسره منو تر دغه ځایه پورې د دغه کفارو دلایل پر دې خبره باندې چې د ملایکو عبادت یې کاوه الله تعالی ورد کړه چې عقلي هم غلط وه نقلي هم غلط وه او دا د دوی حال دغسې حال دی لکه د پخواني پیشنو نبیانو په امتو کې چې دغه غلط دلیل ویل شوی دوی معنی هغه دلیل وایي نو بره اوس ول څه فانتقمنا الله وایي نو موږ کسات واخیستې منهم د دوی څخه انتقام دغه دی چې څوک ډېره شوخي وي بې ادبي کوي ته وخت ورکې ورکې ورکې نو اخر خو نو برای د زورور انتقام خو در معلوم دی برای د مځکې د سره نیستی کې نو رب العالمین وایي فانتقمنا نو الله خو ډېر زورور غالب دی نو فانتقمنا موږ کسات واخیستې منهم د دوی څخه فانظر نو ته وګوره دکه ساعت ځای ته ورسه کلي اوس هم پراته دي فانظر ته وګوره کیفه څره کم کانو عاقبتو انجام المکذبین د دغه مکذبینو د دغو درواغ ګڼونکو چې رسولان یې درواغ ګڼل اوس هغه سوال نه وارېږېږي ما مخکې درته وشوي چې ته هغه دی په پای کې پر دوی د مکذبینو نوم کښېښوه چې د رسولانو تکذیب یې کاوه او الکې ورته ویل چې بما ارسلتم مال هغه بما ارسلتم د دوی د عقیدې مطابق نه و هغه یې دا نبیان تل چې ستا د عقیدې مطابق چې ته په کوم شي رالېږل شوی زه هغه نه منم نو خو بره مکذب سو که نوسه نو دغه دی په پای کې د مکذب نوم پر کښېښوه نو فانظر ته وګوره ار مخاطب ته دا خطاب دی چې کیفه څنګه کانو عاقبت وعاقبت فای المکذبین د درواغ ګڼونکو د رسولانو چې د رسولانو چې دین چا دی په راجل شوي چې هغه یې درواغ ګڼي مکذب درواغجن نه درواغ ګڼونکی درواغجن خو کاذب بولي مکذب خو چې دی هغه د اسم فاعل سقاس و د تفعیل باب دی چې د بل ته د درواغو نسبت کوي نو مکذبین درواغ ګڼونکي نو تر دې ځایه پورې دا مضمون خلاص شو وروسته چې بیا بل مضمون راځي هغه هم د ابراهیم علیه الصلات وسلام قصه راپیښېږي چې هغه هم عین د پاره د تایید توحید پیښېږي دا پسې خبره چې ابراهیم علیه الصلات وسلام خو داسې یو بزرګ تېر سوی دی چې د مکې مشرکانو هم فخر پکاوه ور موږ د ابراهیم علیه السلام اولاده یو نو الله عز وجل ابراهیم علیه السلام خو نوم ستا پلار و نیکه دی د هغه په کول ولې نه کوي هغه خو بتشکانو بتان یې ماتول بابا ته وازه چې څه دي کول پلارو نیکه دي کول نو پلارو نیکه خو دي خامخا ابو جهل ابو لهب مشرکان دا خو نه ونه چې لا ته منات کې سجده کول خو ابراهیم دې پلارو نیکه دي دغه پلارو ولې نفسي زه که دا اسمه خبره پوهیږي پسې دا پسې راوایم دا سطور لکه اگر چې تلاوت مونږ دې کړی نو بره به که دا اسمه پیدا لیا دا د ابراهیم علیه السلام خبره دا سی مختصر را گرزی دا که یادی چې اغم ستی سی پلارو نکدی دا اغا پا خبره ولی پا کوانا که چه دا اغا باکل تا جلار نیولی وزنا پلارو نکدی بتانو عبادت کوا یا دا ملایوک عبادت کوا دا یاو او بل دا دی چې ابراهیم علیه السلام غنجی پیغمبر د دغه توحید د بیان د پاره راغلی وو نو محمد علیه السلام که هم دغه چې شوی کې دا بیان وکړ نو دا څه ناوله ده خبر ده چې انکار ځینې کوي و اذ او هغه وخت ور په یاد کړه قال چې ویې ویل ابراهیم و ابراهیم علیه السلام لابیه و خپل پلار ته و قومه و خپل قوم ول اننی بې شکه زه برا اون بیزار یم مما د اغشیانو څخه تعبدون چې تسی عبادت کوي برل تس چې د کوم شیانو عبادت کوي د بوتانو عبادت کوي خپل د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پلار چې ازر دی خو هغه بوتانم تراشل جوړول یم عبادت ورته کاوه خرڅول یم نو دور ته د تس چې اگر د کلی چې د کوم شی عبادت کوي زړه څخه بیزار یم دغه عبادت خود رپات دی په دې کې زبر شرکت نه در سره کوم کر سره الا الذي مگر نه د هغه چا ده هغه نو بیا نه پرېږدم هغه بیا کوم فطرنی فطره چې پیدا کړی یم نیزه فانه سیهدین فانه به شک هغه ذات سجر د یهدین چې ما به هدایت کې و حق لار ته زه عبادت هم د هغه چا کوم هغه به ما ته حق لار راوشي ملاقاري به الا الذي استثناء چې ده دا چې ده وای متصله استثناء ده متصل خو هغه چې مستثنا په مستثنا منه کې داخلي وي نو دلته په دغه مې ما تعبدون کې به الله داخله یې چې اننی به شک زه براءن زه بیا زاری مما د هغه ټولو څخه تعبدون چې تسې عبادت کوي بدا ما به نو عام کې لکه ذوي العقول وغیر ذوي العقول ته به دواړو ته په دا ځای کې شامل شي نو دغه مشرکان چې و د ابراهیم علیه الصلات وسلام دا قوم چې و دی ام د الله عبادت کوه د الله سره د الله تعالی ملایک شریکان کوله نو دور ټول چې دا تس چې عبادت کوي د ګردو څخه بیا زاریم چپل هغه یو اغه نو څوک دی اغه نو دا الله پاک دی چې د دنیا پیدا کړی د خپل ابراهیم علیه السلام رضی پیدا کړم نو بار استثناء متصل اس او که اغه ما چې په مما تعبدون کدی که اغه ما ته منحصر کې پر چا پر غیر ذوی العقول چې واده ما اطلاق نو پر غیر ذوی العقول کې د منغه پر ذوی العقول کې نو بار خو الله ته نشامل دی بیا نو دا استثناء منقطع دی الا په معنا سره د لکن دی بار بیا په خپل معنا نه دی پات ان نی به شک از برا اون ز به زار مما دا ټول معبودان څخه تعبدون چې تسې عبادت کوي الا الذي الا خو بیا نه به زار الذي دا اغه معبود څخه فطر چې پیدا کړی یې منیزه فانه به شک هغه سجر دی یه جنس ما به هدایت وکي او حق جنته او حق لاره دا مس خرافات دم لا تړي چې بوتان د سجګه کوي داخه د ابراهیم علی السلام د زهري پیش کړه چې ستاسو په نکګانو کې ابراهیم علیه السلام هم چیر سوی دي د مکه مشرکانو هغه دغه دی برا اونې وېری دي دغه شرکی عبادت څخه هغه بیا زارې ښکار کړی دا یو بل دا دی ابراهیم علیه السلام چې مړ کېدی و خپل نسل ته یې وصیت وکړي چې پام چې د الله توحید اعلان وکړي خپل نسل ته وصیت وکړي نو شې عربو د مکه نو تاسو هم دغه نسل څخه یاست کړئ نو دلته دا د پلار وصیت ولې نه مني هغه داسې نه مانا چې یوازې د شرک څخه خپله بیا زار وصیت یې ما اولاد یې ته وکړي چې پام چې زه مړ سم بیا پر بله خوا ولاړ نه سي حتی یعقوب علیه السلام بیا دا وصیت وکړي خپلو اولادو ته دغه سلسله د وصیت را روانه وه نو ته نه هغه د ده عمل ته ګورې نه وصیت ته ګورې او دلایل وایي چې زما چې پلار و نیکه څه کول زه هغه کوم خو دا دلیل دي غلط یې پلار و نیکه خو دې دغه دي وجعله د ابراهیم علیه السلام وګرځول ها دغه کلمه د توحید کته او کلمه د توحید دلته کله ذکر سو خداغه کلمه د توحید چول انني براء مما تعبدون زداغه شرکی خدایان څه چې تاسو عبادت کوي د ټولو څه بیزار نو توحید خو بداغه بول خدا اوس موږ ګرځ د توحید کوو کې نکو چې با بعد الله سما شي بل خدای نسته خداغه توحید الله دې یک تاکي واز دې کې نو دا د توحید کلمه سو وجعل ابراهيم عليه السلام وګرځول هاغه کلمه چې د مخ کې تیر اسول دا څنګه وګرځول کلمه باقیه فی عقبه کلمه دس کلمه وګرځول باقیه تن چې دا پاتې فی عقبه پورسته کې ده د اولاده د انسان چې دا د عقب دی ورسته دی دې مخه دی د اولادانو لکه د سری چې هغه تابع داران یې په پسې ابراهیم علی السلام دا باقی وګرځول فی عقبه په خپل پاتشونو کې چې هغه د اولادات د څه د پاره دلته باقی وګرځول لعلهم يرجعون شای چې دغه خلک به رجوع وکړي د شرکت څخه دغه باقی پک شک پرې شول باقی کله پرې شول الته په قران کریم کې بل ځای وای ووصى بها ابراهيم بنيه آیت کریمه دی چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل اولادو ته په دغه توحید سره وصیت وکړي دلته ما په باقیتان سره تعبیر ځنی وکړي په بل آیت کې سم نه په وصا سره تعبیر ځنی کړي چې وصیت ورته وکړي نو ګوره چې دوی خبرې پر لایو ځای کې چې په خپل سره دی یو شی څه بیا زاري بیا اولادیت په وصیت باندې پرېږدي نو خو به هیڅ څنګه یې وکړي او ته د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نوم خرافه په خریا دی چې د هغه اولاد یې ما موږ د هغه د نسل څخه یدون بزرګان ستانه یو نو دلته چې بیا راسي شرک عبادت کې برابر دائم د پلار د نکلا را ده د پلار د نکلا ر دي دغه د معنا دا خبره دي درواغ ده چې کې ده صورت وای بل متعت هؤلاء واباؤهم الله وای بل دشه متعتو نو دی خو نه منل د ابراهيم عليه السلام پر لار ام نه ولاړه علاوه متعتو نو ما ګټه ورسول منفعت مې ورلره ورکی هؤلاء و دغه خلکو ته چې د مکې مشرکان و آباءهم و پلرو ته د دوی د دوی مشرکی پلران چې چیر سوي دي حتی تر هغه وخته جاء چرالی هم دوی ته الحق و حق و رسول رسول مبین بیانونکی صاف صاف بیانونکی علاوه نو دوی ته ما بره په دنیا کې دغه مشرکان ته خبره ده موجوده مشرکان چې د چا د مکه او د دې د شرکی پلرونه چې چرسی وي دغه و دې ته مې په مځکه کې وخت ورلره ورکي مالونه سي مزي میلې وکي تر څه وخت مې وخت ورلره ورکي تر څو چې د قران د نزول وخت راري قران دې نازل شي بیا بیان ورته کې د پلار وشه چې ما به پات دي کدا یې په خبره پوس وي قران به بیا په سور پیاد کې نو خو به چې به منو نو خو معلوم دا غلطه ده نفس لار ده خص ده نه ده پلار پر وصیت باندې نه ده پر عمل باندې نه ده قران پر هدایت باندې دا څه خبره کوي کدا اسم الله خالی په پیژبل نو د څه ده متعته ما منفعت ور ورساوه کټه نور ورسول په اسباب سره د دنیا ها اولای و دغه خلق ته چې دا موجوده مشرکان د مکی و آباءهم پلاروته د دې چې مشرکان پلارونه یې چرسی وي تر څه وخت مې دې ته منفعت ور ورساو ما نه ژوندې مې پرې شول چې ګټه د دنیا څه وخت حتی تر هغه وخت جاء چرالی هم دې ته الحق و حق حق سمرات سوق دی قران کریم چې قران کریم ورلارال در دغه وخت مې دا نسل را ورساو را ورسو ابراهيم عليه السلام څه وخت ورسوي دی دا مې در دغه ځای را ورسو ورسول او رسول راغلی کوم رسول مبین چې هغه ډیر صاف صاف بیانون کړي رسول عليه السلام خدای قران بیانوه تر دغه قران بل فصیح کلام ست شکاره شکاره خبر نه د چا څه بیرج قران کریم دا د قران خبر ګرځي د نیری نیری خبرې دی که دایس په خبره په یوه ولي خدای الله بیان دي الله د مخلوق بیرج وس که داغه د الله تعالی په دغه چې په قران کې څنګه دي کې پر دغه رقم وای پر داخل غو نه قران بره بد ورګي دا اگر سره موږ یادي وس ورته وای چې کدا د ملا خبري وای بره به خود ته ولي چې موږ یادي خدای الله خبر دي نو څه شي یادي خو څه چې یادي چې خدای الله تعالی احتیاج نسته الله تعالی د چا نه سم پر پریوز نه د چا مراد کې خبره صفا صفا کوي نو مبین په دغه ورسره چې حق را لې رسول را لې چې هغه مبین صاف صاف بیانوم کړي تر دغه وخت مې علاوه ودی ته نو وخت ورلره ورکي چې دا وس پات وسول مګر باران نو څنګه وسو نور تفصیل نه په نور آیاتو کې بار روان وس تر دا ابراهيم عليه السلام خبره فقط پر دغه ځای وسو چې په ابراهيم عليه السلام سې دي ځان تړي دغه زمون ځان بولي مګر الته شرک تراسي بار دا مشرک كان كلورو برلارا بانيزي دغه موحد ابراهيم عليه السلام خو رئيس الموحدين دي ولي خو بخي ورته سره وغرز پر دغه خبره شو لازم خو عينه بعد ما وينه نو دغه پرلار رزق خو غدي په پلورو کې دي او هغه واجب په خپل نه وچ توحيد کړي بلکې وسکم پرې شو ګرد د خپل نسل ته چتس بدا شرک نه کوي او دا توحيد به بیانوي دغه کلمه به بیانوي چې مرده شرک بیا زاري د صد فار لعلهم يرجعون شای چې د په نسل عقب کې کوم کسان مشرکان هغه برا وګرځي په دغه کلمه باندې څو کې ورته وای دغه د فار د کلمه په وسط کې پرې شه ده نو الله عز وجل دې زموږ د عقایدو اصلاح وکړي په قران کریم سره چې قران کریم څنګه بیانوي چې هغه سعقیده باندې وساتو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.